Floden rinner stark och stolt. Fångar den vår bäck en gång. Mjukt får bäcken flyta med. Så blir flodens liv så långt. Den flyter lika långt som trummans slag.